هر ورځ پر دغه لارا کډی درومین لدی کلی لدی خارا کډی درومین هر ورځ پر دغه لارا کډی درومین لدی کلی لدی خارا کډی درومین لدی کلی لدی خارا کډی درومین د یو بلې نا بلدی دنیا خواتا د یو بلې نا بلدی دنیا خواتا بنوبتا بشمارا کډی درومین لدی کلی لدی خارا کډی درومین هر ورځ پر دغه لارا کډی درومین لدی کلی لدی خارا کډی درومین چا د مینې پلنډې ماتا لالې ولاړل چا د مینې پلنډې ماتا سوک نا یارا سوک تر یارا کڈی درومین لدی کلی لدی خارا کڈی درومین هر ورځ پر دغه لارا کڈی درومین لدی کلی لدی خارا کڈی درومین لک نور چی دا غخار پا ورانی دو دیم لکن اوچی دا غخار پا ورانی دو دیم پتن وارزی بے اختیارا کڈی درومین لدی کلی لدی خارا کڈی درومین هر ورځ پر د غلارا کډی درومین لدی کلی لدی خارا کډی درومین د اجل د شپې غالي ازنګ دی د اجل د شپې غالي ازنګ دی لما خامد در سهارا کډی درومین لدی کلی لدی خارا کډی درومین هر ورځ پر د غلارا کډی درومین لدی کلی لدی خارا کډی درومین چا په دې سا پر کیسا ور سر جوړل چا په دې سا پر کیسا ور سر جوړل سوک تشلا اسلا د بازار کډی درومین لدی کلی لدی خارا کډی درومین هر ورځ پر د غلارا کډی درومین لدی کلی لدی خارا کډی درومین دا دنیا دا مسافرو کاروان سرای دا دنیا دا مسافرو کاروان سرای دا زیزا کرا لد یارا کڈی درومین لدی کلی لدی خارا کڈی درومین زیزا کرا لد یارا کڈی درومین لدی کلی لدی خارا کڈی درومین هر ورځ پر د غلارا کډی درومین لدی کلی لدی خارا کډی درومین لدی کلی لدی خارا کډی درومین. کلی.